trójek i 2-0. Radio Nawigator Trójki. To program Trzeciopolskiego Radia, niedziela, 7 maja, minęła 18. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Frekwencja niższa niż w pierwszej turze. Do godziny 17 na prezydenta zagłosowało 65% Francuzów. Mieszkańcy uszkodzonego przez wybuch gazu domu wielorodzinnego w Sikorzu w Kujawsko-Pomorskim otrzymają pomoc. Na Ukrainie wieczorem początek Eurowizji. Prezydent Poroszenko mówi o europejskiej wiośnie. Ponad 65% to frekwencja w wyborach prezydenckich we Francji na godzinę 17. To mniej niż podczas pierwszej tury 2 tygodnie temu. Wówczas frekwencja była w tym czasie o 4% wyższa. Także mniej niż podczas drugiej tury wyborów prezydenckich 5 lat temu. Wtedy wyniosła ona prawie 72%. Francuzi wybierają między socjaldemokratą Emmanuelem Macronem i kandydatką Frontu Narodowego Marine Le Pen. Głosują także w Polsce, w Warszawie, Krakowie i we Wrocławiu. Lokale wyborcze w polskich miastach tak zostaną zamknięte za godzinę. Potem komisję wyborczą w ambasadzie francuskiej w stolicy czeka dużo pracy, mówi konsul honorowy w Gdańsku Alain Monper. Musimy sprawdzić liczbę ludzi, którzy podpisali. Mamy dwie różne kontrole, które są kontrolowane. Liczba koperty, tak, które były po prostu, bo rano mieliśmy liczba X, liczba koperty. Sprawdzimy, ile zostanie. To musi zgadzać się. Jeśli nie zgadza, musimy liczyć, aż to wszystko zgadza się. I wtedy otworzymy dopiero urna i wtedy liczymy wszystkie te koperty. I też tutaj musimy to wszystko zgadzać. Oficjalne wyniki wyborów we Francji i poza jej granicami powinny być znane jutro, mówi Alain Monper. Do tego czasu nie dowiemy się, jak Francuzi głosowali w Polsce. My nie możemy dawać wyniki, nie możemy dawać publicznie. To jest Francja ma dawać wyniki. My możemy tylko, kiedy mamy zakończenie, my znamy te liczby i są przekazywane po prostu w formie elektronicznej w Paryżu. Jutro, w środku dnia to będzie ogłaszane. Lokale wyborcze w dużych miastach we Francji zostaną zamknięte o godzinie 20:00 i wtedy też poznamy pierwsze cząstkowe wyniki. Będzie pomoc dla poszkodowanych w wybuchu gazu w domu wielorodzinnym w Sikorzu w województwie kujawsko-pomorskim. Eksplozja naruszyła konstrukcję budynku i uszkodziła dach. Dwie osoby zostały ciężko ranne. Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. W dawnym dworku mieszkało 8 rodzin. Pomoc dla mieszkańców zniszczonego budynku szykują władze gminy Sępólno-Krajeńskie. Pracownicy pomocy społecznej już zebrali potrzebne informacje, mówi burmistrz gminy Waldemar Stupałowski. Większość osób będzie mogła przenocować i mieszkać na razie u rodziny. Natomiast jedną z rodzin już dzisiaj zabraliśmy na obiekt naszego Centrum Sportu i Rekreacji, gdzie będzie mogła tam po prostu mieszkać. Do czasu rozwiązania całej sytuacji na pewno dostaną taką jednorazową zapomogę z Ośrodka Pomocy Społecznej finansową. Władze czekają na decyzję inspektora nadzoru budowlanego, ale już są pierwsze plany dalszej pomocy. Mieszkania były własnościowe, prywatne. Jedno mieszkanie jest komunalne i na pewno gmina tutaj będzie też starała się uczestniczyć, czy bądź to w odbudowie, czy kosztach remontu, jeżeli on będzie dopuszczony do remontu, do dalszego użytkowania. A jeśli budynek trzeba będzie wyburzyć, urząd gminy ma pomóc w znalezieniu mieszkań. Na Ukrainie zapanuje europejska wiosna. Tak Petro Poroszenko zwrócił się do Ukraińców przed konkursem piosenki Eurowizja 2017. Impreza rozpocznie się wieczorem w Kijowie. Ukraiński prezydent przypomniał przy tej okazji, że niebawem Unia Europejska zdecyduje o ruchu bezwizowym dla Ukrainy. Jak zaznaczył Petro Poroszenko, w ciągu najbliższego tygodnia 8 milionów widzów z całego świata skierowane będą na Ukrainę. Jak dodał, dzięki konkursowi świat zobaczy ukraińskie pragnienie eurointegracji i walkę Ukrainy o wolność i niezależność. Chciałbym, aby Ukraińcy poczuli się jak dyplomaci w te dni, kiedy do Kijowa przyjeżdża tylu zagranicznych gości, tak aby wrócili oni od nas z jak najlepszymi wrażeniami. Niezależnie od tego, jaki kraj wygra konkurs, będzie to święto europejskich wartości i europejskiej solidarności. Pozdrawiam wszystkich z okazji europejskiej wiosny. Z europejskiej wiosny. Petro Poroszenko nazwał również symbolicznym zbiegiem okoliczności fakt, że w czasie trwania konkursu, czyli 11 maja, Rada Unii Europejskiej podejmie ostateczną decyzję co do zniesienia wiz dla obywateli Ukrainy. Dziś odbędzie się uroczysta inauguracja Eurowizji 2017. W konkursie wezmą udział 42 kraje. Zabraknie Rosji, gdyż jej reprezentantka otrzymała zakaz wjazdu na Ukrainę z powodu nielegalnych koncertów na okupowanym Krymie. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. To był serwis Trójki. W całym kraju pochmurno, przelotny deszcz pojawi się dopiero w nocy. Padać nie będzie tylko na wybrzeżu i od 3 do 9 stopni. Jutro pochmurno, ale z przejaśnieniami. Przelotnie padać nie będzie tylko na Śląsku. Temperatury zbliżone do dzisiejszych. Od 8 stopni na wybrzeżu do 14 w Krakowie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Chaos pełen idei. Tak można nazwać chyba całą twórczość Wojtka Mazolewskiego. I taki tytuł nosi też jego ostatnia płyta, z której materiał usłyszymy na żywo w Trójce. Wojtek Mazolewski ze swoim zespołem, a także gośćmi koncertu Misią Furtak, Justyną Święs, Johnem Porterem, Wieniem i Piotrem Ziołą pojawi się w naszym studiu koncertowym już dziś. Zapraszam na transmisję tego wyjątkowego koncertu. Zaczynamy kilka minut po 19. Piotr Stelmach. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wczoraj mleko, dziś jogurty. Widzę, Zosiu, że postawiłaś na dietę bogatą w wapń. W naszym wieku zdrowe kości to podstawa. A to co, mo? Molekin D3 plus K2. Suplement diety, który dzięki wysokiej ilości witaminy D3 przyczynia się do prawidłowego wykorzystania wapnia, a wraz z witaminą K2MK7 pomaga w utrzymaniu zdrowych kości. Wiesz, chcę mieć pewność, że dostarczam kościom to, co dla nich najlepsze. Molekin D3 plus K2? Tak, witaminowe wsparcie dla mocnych kości i odporności. Możesz kupić w aptece. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 6 minut po 18:00. Tu trzecia strona medalu. Trzecia strona medalu. Witamy ponownie. Tomasz Gorazdowski. I Michał Gąsierowski. To co tam, jak przypomnimy, najważniejsze wiadomości te dzisiejsze może. Zaczniemy od tego, co działo się w Ekstraklasie, bo tam Lech Poznań na wyjeździe wygrał z Termaliką 3-0 i to oznacza, że Lech jest nowym liderem tabeli. Cieszą się w Poznaniu, bo ostatnio za dużo powodów do radości w Poznaniu nie było. Nie powiodło im się w Pucharze Polski, ale w Ekstraklasie wygrali 4 kolejne mecze, ten jest 4. Także w Ekstraklasie seria naprawdę bardzo dobra. Mają tyle samo punktów, mam na myśli Lecha Poznań, co Jagiellonia. 34, 33 ma Lechia, a 30 ma Legia, która właśnie rozpoczęła spotkanie z Pogonią Szczecin. I o tym spotkaniu, o wyniku tego spotkania będziemy informować w trakcie tej godziny audycji. Co ciekawego na boiskach angielskich? Na boiskach angielskich Arsenal gra z Manchesterem, jest 50 minuta 0-0, a wcześniej? Wcześniej Liverpool zremisował swój mecz 0-0, także dzisiaj na razie słabo z bramkami w Premier League. Natomiast miałeś coś powiedzieć jeszcze o Giro d'Italia, bo tam też zmienił się lider, ale dodam, że Liverpool grał z Southampton. Musiałem sobie przypomnieć, bo jakoś mi to umknęło. Już mogę teraz zapowiedzieć, oczywiście jak zwykle, podsumowanie lig zagranicznych pod koniec tej godziny audycji. Meczy, choć dzisiaj szykuje się w Serie A, Milan zmierzy się z Romą, więc tam Wojtek Szczęsny jest na pewno napięty na to spotkanie. A skoro wspomniałeś o tym, co dzieje się, o tym, co dziać będzie się we Włoszech, to możemy powiedzieć o tym, co działo się, bo zakończył się trzeci etap Giro, zakończył się godzinę temu i wygrał dzisiejszy etap Fernando Gaviria po sprincie z takiej małej grupki przed peletonem, a to wystarczyło, by został liderem wyścigu. O samym Giro d'Italia już za moment. Tak patrzę, co się wydarzyło w ostatniej godzinie, oprócz wyniku Lecha z Termaliką. Nie wiem, czy wiesz, że Linetti zdobył bramkę dla Sampdorii. Bo już nie dla Lecha. No nie, już nie dla Lecha, ale jego zespół przegrał jednak w Rzymie z Lazio aż 3-7. Do Serie B spadła drużyna Thiago Cionca, czyli Palermo. Prosili nas słuchacze o to, żeby przypomnieć, a w zasadzie tylko słowem wspomnieć o tym, co dzieje się w pierwszej lidze naszej piłkarskiej. Otóż dzieje się ciekawie. Sandecja Nowy Sącz zajmuje miejsce pierwsze, 54 punkty i można powiedzieć, no, prawie pewny awans do Ekstraklasy. Na drugim miejscu Zagłębie Sosnowiec 50 punktów i na trzecim GKS Katowice też 50 punktów, a tylko jedno miejsce jeszcze gwarantuje awans do wyższej klasy rozgrywkowej, zatem będzie walka do samego końca. Na miejscu ostatnim, na 15, Wisła Puławy. No to może jeszcze coś. Przepraszam, no bo jest jeszcze 16, 17, 18. Tak trochę się rozpędziłem. Kończy tabelę MKS Kluczbork, ma 20 punktów, a przed nim Znicz Bytów i właśnie Wisła Puławy. No to może jeszcze coś o MotoGP, bo dzisiaj Grand Prix Hiszpanii zakończyło się spektakularnie dla Hiszpanów. 3 Hiszpanów na podium. Po raz pierwszy w sezonie wygrał Dani Pedrosa z Hyundai przed partnerem z zespołu Markiem Marquezem oraz Jorge Lorenzo z Ducati. Dla Lorenzo to naprawdę był wielki sukces. Nie spodziewał się, że stanie tutaj na podium. No a teraz przenosimy się po raz kolejny do Poznania. Tam Krzysztof Łoniewski obserwuje bieg, bieg wyjątkowy, bieg, który nam się bardzo podoba. I Krzysztof, masz dobre informacje, chociaż pozwól, że jeszcze ci przerwę, a w zasadzie nie dopuszczę ci do głosu, bo właśnie w tym momencie po pięknym strzale Arsenal obejmuje prowadzenie i prowadzi z Manchesterem United 1-0. Czeka. A teraz już na spokojnie do Poznania. Żałuję, że nie mogłem widzieć tego gola w Arsenalu, natomiast tutaj razem z kibicami czekamy na zwycięzcę Wings for Life w Poznaniu. Na prowadzeniu jedyny już uczestnik tego biegu, Tomasz Walerowicz, on w ubiegłym roku tutaj wygrał, teraz przebiegł już ponad 80 km i nikt go nie może pokonać. Czekamy, aż Tomka dogoni samochód pościgowy, a konkretnie Adam Małysz, który siedzi za kierownicą tego samochodu. Mamy też dobre wiadomości nie z Poznania, z Santiago de Chile, tam w biegu zwyciężyła Dominika Stelmach, Polka, która wygrywała w Poznaniu przed 2 laty, przed rokiem była najlepsza w Australii, a tym razem została mistrzynią świata Wings for Life, była najlepszą kobietą w tej globalnej rywalizacji. Nikt nie dobiegł dalej niż ona. Co więcej, pobiła rekord świata, bo przebiegła 68 km i 200 metrów. Jeżeli chodzi o tę rywalizację globalną, światową, na trasie jest tylko kilku biegaczy. Poza Tomkiem Walerowiczem jest jeszcze Bartosz Olszewski, który biegnie w Mediolanie, który na tę chwilę jest trzeci w rywalizacji światowej. Tomek Walerowicz jest czwarty. Zatem czekamy na najlepszego w Polsce i na najlepszego biegacza Wings for Life na świecie. A ja mam jeszcze do ciebie, Krzysiek, pytanie, bo to musi być strasznie męczące dla takiego Adama Małysza jechać tyle godzin, nie wiem, 7 km na godzinę, tak? Czy on tam trochę przyspiesza chyba? Przyspiesza co godzinę. On wystartował z prędkością 15 km na godzinę, potem po kolejnej godzinie przyspieszył do 16, potem do 17, potem po kolejnej godzinie do 20 i o 18.30 osiągnie zawrotną prędkość 35 km na godzinę. Już zdrzemnął się w międzyczasie ze 3 razy. Kilkukrotnie. Dobre tempomaty są w nowoczesnych samochodach. Wszystko da się doskonale zmierzyć. Z Krzysztofem połączymy się jeszcze, mam nadzieję, na koniec naszej audycji, żeby powiedział, jak zakończyła się rywalizacja i w Poznaniu, i na świecie. A za moment przeniesiemy się już do Włoch. Tam, gdzie trwa 100. edycja Giro d'Italia. Ale szybko zmienia się sytuacja na boisku w Londynie. Tam Arsenal prowadzi z Manchesterem United już 2-0. Nie zmienia się natomiast sytuacja na boisku w Szczecinie. Tam 15 minuta meczu Pogoni z Legią i wciąż mamy bezbramkowy remis. A teraz o kolarstwie, co zapowiadaliśmy już wcześniej. Wydawać by się mogło, że z okazji setnej rocznicy Giro d'Italia organizatorzy przygotują jakieś super atrakcje na trasie dla kibiców i dla kolarzy. Niekoniecznie, mówi komentator Eurosportu Tomasz Jaroński. Założenie jest takie, żeby objechać całe Włochy. To na ogół się zdarzało, zresztą ten wyścig kolarski zawsze mniej więcej tak przebiega, że gdzieś tam zaczynają na dole, a kończą w Dolomitach, w pobliżu Mediolanu. W tym roku jest Sardynia, jest Sycylia, czyli dwie włoskie wyspy, które dość rzadko ze względów logistycznych są w wyścigu. I to, myślę, są jakieś takie najważniejsze punkty. Nie ma aż tak wielu odniesień do tej historii, takich jakichś specjalnych, jakichś takich wystrzałowych. Generalnie jest różowo, jak zawsze. 6 etapów dla sprinterów, 8 średnich gór i 5 wysokich gór. W związku z tym można się spodziewać, że górale w pewnym momencie przejmą ster w Giro d'Italia. No tak zawsze bywa w 3-tygodniowych turach, że o klasyfikacji generalnej decydują górskie etapy. Jeśli chodzi o te liczby, każdy przykłada tu troszeczkę inną miarkę, bo o ile w Tour de France łatwo rozdzielić te etapy, to we Włoszech oprócz Doliny Padu trudno znaleźć taką trasę, która by była kompletnie płaska. Po włosku to się ładnie nazywa, że te etapy są ondulowane. Czego możemy spodziewać się na trasie, bo przecież do przejechania jest kawał terenu? Układ jest taki, że mamy dwóch kandydatów do zwycięstwa, takich żelaznych po nazwiskach, to jest Nairo Quintana i Vincenzo Nibali, czyli dwaj kolarze, którzy już wygrywali ten wyścig, a Nibali wielokrotnie stawał na podium. A za nimi jest długo, długo nic i kilkunastu zawodników, którzy będą walczyć o trzecie miejsce. Co ciekawe, sporo wśród nich nigdy nie zaznało trudów Giro d'Italia, choćby taki Francuz Thibaut Pinot, który stawał na podium Tour de France, a w tym roku zdecydował się poszukać szczęścia w Giro d'Italia. Więc z jednej strony te górskie etapy mogą być pod dominacją tej dwójki, którą wymieniłem, ale z drugiej strony, jeżeli te młode wilki będą atakowały, no to mogą wywrócić cały wyścig. I tego raczej bym się spodziewał. Wcześniej, bo organizatorzy właśnie korzystają, że Apeniny są po długości całych Włoch i łatwo o nie zahaczyć, to już na Sycylii mamy etap we wtorek, który jest podjazdem pod Etnę. To oczywiście nie są Apeniny. A później w Apeninach już po przeniesieniu się na kontynent bardzo ciekawy górski etap z podjazdem pod Blockhaus. Znasz na pewno trasę na pamięć. Czy rekomendowałbyś kibicom jeden dzień, w którym tak na dobrą sprawę należy koniecznie oglądać Giro d'Italia, że tam może się wyścig rozstrzygnąć? Włosi układają ten wyścig tak, że w weekendy są zawsze najciekawsze te etapy, które można tam oznaczyć 5 gwiazdami. Czyli decydujące o losach całego wyścigu, więc na pewno każdy weekend przyniesie duże, duże emocje. Jeśli oczywiście założymy, że te emocje będą, bo nieraz kolarze rozgrywają etapy tak, że nawet górski etap, czyli teoretycznie najeżony podjazdami, taktyka ich jest taka, że akurat nic specjalnego się nie dzieje, ale na pewno sobota, niedziela to są najważniejsze etapy w przekroju całego 3-tygodniowego wyścigu. Mówisz o charakterystyce Giro, znasz ten wyścig od podszewki, komentowałeś już nie jeden. Czy na przestrzeni ostatnich lat, tak jak zmienia się kolarstwo, można powiedzieć, że zmienia się też Giro, w którąś stronę to idzie? No Giro d'Italia musiało znaleźć swoje miejsce w szyku, bo Tour de France przykrywa wszystkie te wielkie tury renomą, prestiżem, znaczeniem, medialnością i tak dalej, i tak dalej. Więc Giro d'Italia starają się organizatorzy ułożyć taką trasę, żeby ona była bardzo ciekawa. Trasy we Włoszech bardziej temu sprzyjają, bo one są zupełnie inne. We Francji mety są pod górę, ale są to na ogół stacje narciarskie, gdzie doprowadzona jest bardzo elegancka szosa, no żeby narciarze sobie w zimie bez problemów na parkingi samochodami dojechali. Natomiast we Włoszech te podjazdy niekoniecznie są położone w okolicach stacji narciarskich. W związku z tym drogi są zupełnie, zupełnie inne. Nie jest tak równiutko, równiutko pod górę, tylko góra, dół, tu jakieś zakręty, wąska droga, nie najlepsza nawierzchnia i tak dalej, i tak dalej. I Włosi starają się to wykorzystywać. Taką rzeczą charakterystyczną dla wyścigu Giro d'Italia jest fakt, że pierwszy górski etap jest dość wcześnie. Czyli nie tak, że wyścig się rozpędza, najpierw gdzieś tam sprinterzy, czasowcy, a później dopiero na końcu wyskakują górale. Tutaj już trzeba być czujnym od samego początku. No i w tym roku mamy ten podjazd pod wulkan na Sycylii pod Etnę. I dwa słowa o Polakach. Kibice mogą być trochę rozczarowani, no bo nie ma naszych największych gwiazd, nie ma Kwiatkowskiego, nie ma Majki. No, tak wyszło. Są inni. Jest drużyna CCC z Prandi Polkowice, która się jednak w większości składa z zagranicznych kolarzy, no ale jest to polska drużyna zarejestrowana w Polsce. Tam tylko trzech Polaków jest w barwach. Na pewno z nich należy zwrócić uwagę na Marcina Białobłockiego, tego naszego znakomitego czasowca, który ma przed sobą dwie czasówki, jedną w połowie wyścigu, drugą na koniec. I to są jego tereny i on tam ma za zadanie walczyć, ba nawet chyba walczyć o zwycięstwo, ile do Mediolanu oczywiście przetrzyma te wszystkie te górskie etapy. Może Maciej Paterski także z tej drużyny, jeśli dostanie na którymś etapie wolną rękę, jest to kolarz, który potrafi jeździć wyścigi klasyczne i takim trudniejszym terenie może zabrać się do ucieczki i wówczas walczyć o zwycięstwo etapowe. Tomasz Marczyński i Michał Gołaś to są kolarze, którzy w swoich ekipach pełnią rolę pomocników, liderów, więc po nich raczej nie należy się spodziewać jakichś ekstra akcji, jakichś ekstra wyczynów. Czyli Polacy raczej myślę, że tłem. Nibali czy Quintana na koniec? Ja myślę, że Nairo Quintana, choć on może troszkę ten wyścig pojechać z rezerwą, dlatego że on w planach ma dublet, czyli chce wygrać Giro d'Italia i Tour de France. Czyli dwa bardzo poważne wyścigi, więc jakąś rezerwę na wielką pętlę musi sobie zostawić. Natomiast Nibali nastawił się tylko i wyłącznie na Giro. No ale z kolei jeśli Quintana celuje w ten dublet, musi ten wyścig wygrać, więc motywację ma na pewno ogromną. Będą góry, będzie Nibali albo Quintana. Na razie gór nie ma i dzisiejszy trzeci etap Giro wygrał Fernando Gaviria i został liderem wyścigu. Nie mam możliwości sprawdzić, a wspomnieli już dwukrotnie o MotoGP, że pierwsze trzy miejsca dostali Hiszpanie. O tym, żeby poinformowali, które miejsce nie powalenie na Rosji. Może kilka słów o tym, jak w ogóle wyglądał wyścig, bo już pewnie nie zobaczę go. Jestem zawsze zachwycona, jak panowie to prowadzą, lekko i przyjemnie, a bardzo treściwie. Więc bardzo bym była wdzięczna o kilka słów w takim razie o MotoGP. Pozdrawiam serdecznie, do widzenia. No to króciutko w takim razie, chyba dużo pani nie straciła, bo Pedroza prowadził od początku do końca. Tylko pamiętaj, lekko i wdzięcznie. Miał sporą przewagę nad pozostałymi Hiszpanami, czyli chyba 7 nad Marquezem i 15 nad Lorenzo. Valentino Rossi dzisiaj nie miał najlepszego startu, dojechał 10, ale utrzymał prowadzenie w klasyfikacji generalnej, tyle że ma 2 punkty przewagi nad Vinalesem i 4 nad 3-krotnym mistrzem świata broniącym tytułu Marquezem. No to tak króciusieńko, tak żeby chyba było. Chyba ci się udało. Tak, akuracik. I'm off from my kingdom. Took a break from the war. Took time off from my kingdom. Raise up my creatures. Diamonds from space. Pure facets and features. Let's just drop from your lips. Making you think I couldn't was to let baby kiss some of those. W Londynie 2 do 0. W Szczecinie 0 do 0. Nic się nie zmieniło. Zmieniła się liczba osób w naszym studiu, dlatego że zawitali Dariusz Urbanowicz i Igor Błachut. To oznacza, że będziemy mówić albo o narciarstwie, albo o skokach, albo o żeglarstwie, albo wszystkim razem. Chyba raczej to ostatnie. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Wszystko razem. Tym razem często się pojawiamy zresztą tutaj w kontekście rajdów przygodowych. No, czyli już słuchacze będą wiedzieli, rajdy przygodowe, tym razem w Gliwicach. Za tydzień od rana do wieczora będzie można sprawdzić się z różnymi umiejętnościami. Trzeba sobie zarezerwować ile godzin na taki rajd? Zależy, czy chcemy wygrać, to wtedy wystarczy, myślę, tak koło 5, a jeżeli chcemy ukończyć po prostu, to nawet i 9. Czyli między 5 a 10 godzin, tak żeby było bezpiecznie, przygotować sobie lekki prowiant i zabrać się do roboty. Co tam będzie w tym rajdzie ciekawego? Co wymyśliliście tym razem? Na co można się i trzeba się przygotować? Gliwice są bardzo gościnne, bo już po raz kolejny odwiedzamy to miasto w kontekście właśnie rajdu przygodowego, rajdu miejskiego, bo to pewien taki kompromis między długim napieraniem, jakie miało miejsce chociażby na Podkarpaciu tydzień temu. Ile? 450 kilometrów? Niespełna. A tutaj będzie 80, głównie na rowerze, około 60 kilometrów. To można powiedzieć lajtowy. Oczywiście, lekko, łatwo i przyjemnie. No, najlepszy dowód, że bardzo wiele osób wyraziło chęć wystartowania, w tym na tę chwilę mamy ponad 100 zespołów zgłoszonych. Zatem jeżeli ktoś rozważa jeszcze możliwość startu, to radzimy o rozważania troszkę przyspieszyć. Ile osobowe zespoły? Dwu. Wystarczy znaleźć kompana bądź towarzyszkę podróży i się zgłosić. Mówimy tutaj o kilometrach, bo to niby robi wrażenie, ale tak naprawdę to nie jest największym problemem, wydaje mi się, kilometraż, tylko raczej to, czy mamy ochotę na taką zabawę kilku godziną na świeżym powietrzu. Cztery osoby, na przykład rodzina, musi zostać rozbita na dwa zespoły? Dla rodzin mamy osobną propozycję, bo w niedzielę rywalizuje trasa rodzinna, z tym, że na tej trasie już miesiąc temu zabrakło miejsc. Było 250 osób albo 60 zespołów miało taki limit. Był zgłoszeniem, on został wykorzystany już przed miesiącem. Także 4-5-osobowe nawet zespoły mogły tam startować. Tam była trasa, oczywiście jest trasa dużo krótsza, niespełna 10 kilometrów. Tak, jest przygotowana, będzie pokonana. Około 10 kilometrów tylko na piechotę, plus zadania jakieś tam specjalne uwzględniające to, że także małe dzieci startują. No ale tam niestety już jest limit wypełniony. Może za rok, natomiast jeśli chodzi o trasę rajdu miejskiego, tam jeszcze można kilkanaście miejsc jeszcze wolnych. No to powiedzcie w skrócie, co tam będzie. Jakieś aligatory w basenie albo nie wiem. Tym razem nie. Nie wiem, bez aligatorów. Na razie myślę, że głównym czynnikiem dokonującym eliminacji wśród startujących będzie pogoda. Zdaje się, że ma nie być letnio. A to zależy. W Gliwicach będzie na ok, początku tak? W Gliwicach będzie ok, bo zależy na jaką prognozę długoterminową popatrzymy. Ja ostatnio widziałem słoneczko na tej prognozie. No ale to tak naprawdę minus nie stanowi... Plus trzy słońce, tak. Nie stanowi o trudności. No, jak jest troszkę chłodniej, no to można nieco więcej ubrań na siebie włożyć. No, teraz w przeciągu tygodnia mieliśmy przecież wahania temperatury dobre kilkanaście stopni. Jakieś ludzie funkcjonują. Dzisiaj widziałem biegających, jeżdżących na rowerze. Kajaku, no jest zazwyczaj wilgotno. Chłodniej. Tak, no. To niezależnie od temperatury na powietrzu. Tak, to jest... Tu nie ma złej pogody, jest tylko niewłaściwy ubiór, jak w każdym sporcie i w rzeczywistości tak jest przecież. Okej, okay, generalnie rzecz biorąc chodzi o to, żeby trasę pokonać jak najszybciej, ale nie same kilometry tutaj stanowią o trudności ewentualnej atrakcyjności tego rajdu, bo przecież po drodze startujący muszą się zmierzyć z różnego rodzaju zadaniami i tutaj muszę pociągnąć za język. Jakiego rodzaju to zadania są? Tych zadań staramy się przygotować możliwie dużo i możliwie różnorodne mają być, dlatego że... Co to znaczy możliwie dużo? Czy będzie takich zadań 10 na trasie, czy 36 na przykład? Myślę, że około 10. Kilkanaście zadań. Kilkanaście i to są... Zakres jest bardzo szeroki. Od sprawnościowych, wymagających już jakiegoś tam przygotowania fizycznego, przez logiczne, przez jakieś takie wymagające wiedzy. Kiedyś pytaliśmy o style architektoniczne. Na przykład. Albo skoki kiedyś... w łyżwiarstwie figurowym, ulubiona dyscyplina Igora. Był tak. Curling kiedyś. Był curling, tak, no, ale curling trzeba było własnoręcznie tym czajniczkiem tak. po lodzie posuwać, a nie wykazać się wiedzą teoretyczną, także jest to dosyć różnorodna historia. Też trzeba było się wykazać jakąś trzeba celnością. Trzysetowy pojedynek. Na kortach miejskich. Nie, to był sprawdzian celności, no też weryfikujący. No właśnie, a kto weryfikuje to wszystko na poszczególnych punktach? Są sędziowie, którzy mają odpowiednie przeszkolenie i wiedzą, co oceniać, jak oceniać, tak aby wszyscy byli zadowoleni. Wiemy, wiedzą na kogo my stawiamy, także też pod tym względem. Czy to kosztuje? Niewiele. Ale zawody kosztują 50 zł. Wpisowe jest, ale symboliczne. Raczej traktujemy to jako formę ubezpieczenia się, że nie zgłosi nam się 500 zespołów, z czego połowa potem nie przyjedzie, prawda? No więc to jest forma takiego, nie wiem, no... Wadium. Coś w rodzaju wadium. Bezzwrotnego, tak, ale dzięki miastu, które tak naprawdę to organizujemy, jesteśmy organizatorem wykonawczym miastu Gliwice, no to mają, że tak powiem, w tak zwanych, ja wiem, prezentach, zwrotach jest dwa razy tyle, myślę. Albo każdy dostanie jakąś tam pulę gadżetów na mecie. I gadżety i posiłek i tak naprawdę cały dzień dobrej zabawy. Nocleg do tego, powietrzu. Jeśli ktoś potrzebuje. Także to pakiet startowy jest obszerny. Większość uczestników kończy? Tak. Zawody? Tak. Kończy, przy czym tu formuła troszkę na to pozwala, dlatego że przyjęliśmy założenie, że każdy, kto wyjdzie na trasę i wróci z niej o własnych siłach, gdzieś tam po drodze zaliczając ileś punktów, jest klasyfikowany. Nie trzeba całej trasy. Takich, którzy kończą całą trasę, bo gdybyś o to zapytał, z roku na rok jest coraz więcej. Ostatnio tam było około 80%. Czyli w porównaniu z pierwszymi rajdami miejskimi, gdzie tak do połowy to dochodziło góra, no to można powiedzieć, że jest coraz bardziej wiedzą, o co chodzi w tym wszystkim startujący. A biorąc pod uwagę charakter osób startujących, z roku na rok utrudniacie trasę, czy ułatwiacie? Ja uważam, że co roku jest łatwo, no ale to... Też pamiętajmy o tym, że jesteśmy w Gliwicach bodaj po raz 8. Albo dziewiąty nawet, już ciężko się doliczyć. W każdym razie trzeba pamiętać, że już uczestnicy, mamy takich zawodników, którzy byli na wszystkich zawodach. Często są to mieszkańcy Gliwic, więc oni znają miasto. I często spojrzą, tylko rzucą okiem na mapę i wiedzą, jak jechać, prawda? A niektórzy muszą naprawdę nawigować i kombinować. Powinien być handicap, jak ktoś jest Gliwic. Profil zawodników trudny. Jest bardzo obszerny, bo to od ojców z dziećmi kilkunastoletnimi, kiedyś mieliśmy zawody, w których startowały trzy pokolenia z jednej rodziny, państwo karnowscy. Także to jest fenomen pewien, bo daje szansę naprawdę świetnej zabawy rodzinnej. Tutaj, tak jak mówię, dla tych rodzin z najmłodszymi dziećmi jest opcja drugiego dnia, ale same zawody również dają okazję naprawdę świetnej zabawy. Czyli spotykacie się gdzie? W Gliwicach w sobotę na trasie rajdu miejskiego, 14, czyli w niedzielę na trasie rodzinnej. No, polecamy tę formę rekreacji. Z czasem być może dojrzeją uczestnicy tego rodzaju zmagań także do startu w takich zawodach, jakie organizowaliśmy przed tygodniem. To już były dosyć poważne zawody. Puchar Europy rozgrywany w Przemyślu i na Podkarpaciu, 450 prawie kilometrów trasy długiej. Tam czteroosobowe zespoły rywalizowały, no i troszkę dłużej im wyszło, bo triumfatorzy zmagali się z tym dystansem nieco ponad dwie doby, natomiast ostatni zespół, właściwie pół zespołu, jako że połowa zeszła z trasy, gdzieś tak 70 kilka godzin im zajęło, no, ale też sobie wszyscy chwalili, my także, bo i Przemyśl, i Podkarpacie, i całe województwo, zresztą nasi partnerzy w organizacji tych zawodów Ziemia Przemyska, okazały się być areną szalenie wymagającą, ale też przepiękną, malowniczą i serdecznie polecamy. Dziękujemy zatem za wizytę w studiu. Mamy nadzieję, że rzeczywiście to widzimy się za tydzień. Fajnie i ciekawie. Deklarują, musimy skonstruować tę trójkową ekipę, tylko jakoś musimy zgrać terminy lepiej. Dariusz Urbanowicz i Igor Błachut, dziękuję. Do zobaczenia może nie za tydzień, a za rok podczas zapowiedzi kolejnego rajdu miejskiego, ale skoro jesteście w studiu i zapraszacie na kolejną, na najbliższą sobotę, to ci, którzy wystartują na początku i poradzą sobie z trasą szybko w Gliwicach, będą mieli szansę wrócić na Grand Prix Polski na Żużlu o godzinie 19 na Stadionie Narodowym w Warszawie. Początek zawodów i mamy do rozdania 10 podwójnych zaproszeń. Wystarczy do nas zadzwonić 22 i 7 trójek, 22 i 7 trójek, 10 podwójnych zaproszeń na sobotnie Grand Prix na Żużlu w Warszawie na Stadionie Narodowym. This is a night ride with stones in your pockets. This is a night ride to your half-life. This is a night ride down to your railroad. And you never felt so cold. You ruled the world for a moment. Thought you were in the kingdom of love. You were fooled by your own fantasies and she kicked. This is a night ride to burn your poetry. This is a night ride to smash up your guitar. This is a night ride down in your graveyard. This is a night ride with your monkey. This is a night ride with a devil on your case. This is a night ride to your nightmare. It's time to cut through the chase. This is a night ride with stones in your pockets. This is a night ride to your half-life. This is a night ride down on the railroad. O, muszę przyznać, że dawno tak nie mówiliśmy i nie czekaliśmy na mecz naszych piłkarzy ręcznych w takich nastrojach, dlatego że nasi walczą nie o medale, nie o awans do ćwierćfinału Mistrzostw Europy czy świata, tylko walczą w ogóle o to, żeby awansować do ważnej imprezy. Zagrają dzisiaj z Białorusią i muszą tę Białoruś pokonać, jeżeli marzą o tym, żeby zachować jeszcze cień szans na awans. A zagrają dzisiaj w Płocku, gdzie jest już komentator kanału Plus Sport Piotr Karpiński. Witaj, Piotr. Dzień dobry. No muszę ci powiedzieć, że już dawno Polacy chyba nie byli pod taką presją i sam nie wiem, co myśleć o tym spotkaniu, bo dotychczas w tych meczach eliminacyjnych no to nie pokazali, że są mocną drużyną. To prawda i dołączę do ciebie. Również jestem zagubiony i z dużym takim znakiem zapytania czekam na ten mecz, bo to, co oglądaliśmy w ostatni czwartek, no to było coś, co wszystkich nas zaskoczyło i tak naprawdę nikt nie wie, czy coś się zmieniło w ciągu tych ostatnich trzech dni. Ja byłem wczoraj tutaj na treningu, oglądałem cały trening, od pierwszej do ostatniej minuty naszych zawodników. Chwilę z nimi porozmawiałem po meczu i tego optymizmu nie przybyło we mnie, bo oni sami też sprawiają wrażenie zagubionych, takich do końca niewiedzących, co się wydarzyło i co się dzisiaj wydarzy. Czy to zaskoczy, czy odpalą, czy to będzie wyglądało tak jak w ostatni czwartek w Mińsku. Trener, tak jak czytaliśmy w mediach, wziął winę na siebie. On zawsze zresztą staje murem ze swoimi zawodnikami. Nic nowego, podejrzewam, na dzisiaj nie wymyślił, bo tutaj nic się nowego wymyśleć nie da. Trzeba to wygrać, zagrać w głowach. Mentalnie trzeba się odbudować, bo wydaje mi się, że tutaj ta zmiana jest zdecydowanie najważniejsza. Jeśli w głowie sobie poradzimy z tym, co wydarzyło się w czwartek, to powinno być lepiej, bo Białoruś jest absolutnie przecięta drużyna we własnej hali do grania spokojnie. musimy nastawić się chyba na nowe i trochę odzwyczaić od tych sukcesów, jakie odnosili nasi piłkarze ręczni. Naszą kadrę wspomogli wprawdzie ostatnio Krzysztof Lijewski i Karol Bielecki, no ale tak jak mówi trener Dujszebajew, to nie dwóch zawodników, a cała reprezentacja tworzy drużynę i tego, czego wymaga dzisiaj, to żeby walczyli, czyli właściwie tego samego co zawsze. Ale w czym mamy upatrywać tej szansy, że dzisiaj ma być lepiej niż było ostatnio, bo przypomnę, że 3 mecze i 3 porażki zanotowali biało-czerwoni. No właśnie, ty mówisz o tym, że musimy się pomału przyzwyczajać do tego, że to będzie wszystko gorzej wyglądało. Ja sobie zdaję z tego sprawę, ale z drugiej strony no, nie spodziewałem się, że tak brutalnie zostanie nam przedstawione, że ta nowa rzeczywistość jest tak brutalnie różna od tej, która była w ostatnich latach. No tak jak powiedziałem, tego optymizmu szukam po pierwsze w tym, że no, wydaje mi się, że tak źle Polacy zagrać już nie mogą. No, grają przed własną publicznością, wiedzą, że dali plamy i będą chcieli tutaj się zrehabilitować, to na pewno, ale pytanie, jak to wszystko będzie wyglądało w ich głowach, bo sportowo jesteśmy na pewno nie gorsi, a na pewno nie tak dużo gorsi od Białorusinów. Moim zdaniem cały czas mimo wszystko jesteśmy lepsi. Poruszyłeś też ten wątek tych powrotów, on też jest ciekawy, bo tutaj w kuluarach no, mówi się różnie na temat tego powrotu. Z jednej strony no okej, okay, no fajnie, że Bielecki i Lijewski wrócili, bo to są ważne postaci dla Polski piłkarskiej, doświadczenie zawodnicy, ale z drugiej strony są też głosy, a może trzeba było sobie już darować, może jednak ci młodzi, głodni gry powinni grać. Lijewski z Bieleckim są już nie tyle zmęczeni fizycznie, to oni są już nasyceni, oni są już zawodnikami, którzy sporo osiągnęli, którzy już tak naprawdę gdzieś tam kończyli tą karierę i teraz wrócili na chwilę po to, żeby pomagać. Sam jestem ciekaw, jak to będzie wyglądało. Gwarancji niestety słuchaczom dać nie mogę, że będzie tutaj sukces, a ta walka, aż ciężko sobie wyobrazić, że trener musi apelować o to, żeby była walka, bo walka w meczu piłki ręcznej powinna być zawsze na każdym poziomie od pierwszej do ostatniej minuty. Bardzo dziękujemy. Piotr Karpiński, Kanał Plus Sport. O 19:00 początek meczu Polska-Białoruś w eliminacjach Mistrzostw Europy. Naprawdę trudno mi sobie wyobrazić, żebyśmy w tych mistrzostwach nie zagrali, ale no już tak podchodzę do tego mocno ostrożnie. Dziękujemy bardzo. Walki mamy nadzieję nie zabraknie. Walki nie brakuje też na boisku w Londynie. Tam Arsenal prowadzi z Manchesterem United 2-0, jest 85. minuta, a w Szczecinie 3 minut brakuje do końca pierwszej połowy. Pogoń Legia 0-0. Wybaczyliby mi kibice Żużla, gdybym nie powiedział o tym meczu, ależ to było spotkanie we Wrocławiu. Proszę sobie wyobrazić, że Cash Broker Stal Gorzów wygrywa jednym punktem 45-44 z Betardem Sparta Wrocław. Za kwadrans godzina 19, trzecia strona medalu. Po raz ostatni przenosimy się do Poznania na bieg Wings for Life. Tam jest Krzysztof Oniewski. No i pytanie podstawowe, czy w Poznaniu jeszcze biegną, czy na świecie jeszcze biegną? Nie biegną ani w Poznaniu, nie biegną też na świecie. W Poznaniu najszybszy, tak jak przed rokiem, był Tomasz najszybszy. Najdalej dobiegł Tomasz Walerowicz. Tym razem pokonał 85 km z Memchaczykiem. To 14 km więcej niż przed rokiem. Tomasz zajął piąte miejsce na świecie. Zwycięzcą całej rywalizacji. To zwycięstwo jest symboliczne. Został wózkarz, został nim Aaron Anderson, Szwed, który rywalizował jadąc właśnie na wózku w Dubaju w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Regulamin biegu jest taki, że nie ma podziału na pełnosprawnych i niepełnosprawnych uczestników, a jak wiadomo, w tym biegu zbiera się pieniądze na badania nad przerwanym rdzeniem kręgowym, także wygrana Szweda jest bez dwóch zdań symboliczna. On przejechał dzisiaj 92 km. Wicemistrzem świata Wings for Life został Bartosz Olszewski. On dzisiaj przebiegł w Mediolanie nieco ponad 88 km i obronił tytuł wicemistrza świata, bo drugie miejsce zajął również przed rokiem. Przypominamy z kolei, że mistrzynią świata została Polka Dominika Stelmach, która przebiegła 68 km i 200 metrów w Santiago de Chile. Także powoli Wings for Life robi się taką polską specjalizacją. Dobre informacje z Poznania, dobre informacje ze świata. Fajna impreza, popieramy. Dziękuję, Krzysztof. A my ostatnie minuty audycji poświęcimy na piłkę z prawdziwego zdarzenia. I zaczynamy od ligi angielskiej. Kończy się spotkanie Arsenalu z Manchesterem United. 2-0 dla Arsenalu i wywraca się tabela, bo Arsenal przeskoczy Manchester United. Będzie piąty. Manchester United spadnie na 6. miejsce. Co poza tym działo się w Anglii? Gerrard! Oh, what about that? That was really special from the Liverpool captain. Corner taken. Gigs in! Mecz City Crystal Palace zaczął się tak. Out by Kelly and thumped in by Silva inside 2 minutes. Silva trafia i otwiera wór z bramami, wór, z którego wyleciało ich 5. To gracz kluczowy, rozumie koncepcję naszej gry, piłka klei mu się do nogi. Trener Guardiola chociaż pod koniec doczekał się, by jego podopieczni nastawili celowniki. Cały sezon tak wyglądał, nie przypominam sobie żadnego meczu, kiedy to nasi oponenci stworzyli więcej okazji. Z ostatnich 14 spotkań City przegrało ledwie jeden mecz, punkt traciło jednak na remisach, których było aż 6. Po tym jak Tottenham przegrał wcześniej z West Ham, Chelsea jest to krok od tytułu. Przed The Blues teraz 4 spotkania, pierwsze jutro z Middlesbrough. By świętować, wystarczą im 2 komplety punktów. Zacięta walka trwa za to w dole tabeli, potknęło się Hull. Not good game. Nie był to dobry mecz, zagraliśmy słabo, choć zasługiwaliśmy na więcej, bo jednak coś tam stworzyliśmy. Taki jest jednak futbol, wygrywanie takich spotkań to po prostu nasz obowiązek. Trener Silva nie może być zadowolony. Porażka ze zdegradowanym już Sunderlandem nie mogła przyjść w gorszym momencie. Portugalczyk przegrał swój pierwszy mecz u siebie od marca 2014 roku, kiedy to prowadził Estoril. Tyle, że w Anglii ciągle musi gonić Swansea i Crystal Palace, a Hull właśnie znalazło się w strefie spadkowej. Nie pomógł Kamil Grosicki, który rozegrał cały mecz. Podobnie zresztą jak Artur Boruc, którego Bournemouth zremisowało 2-2 ze Stoke. A wspomniana wcześniej Swansea Łukasza Fabiańskiego sprawiła niespodziankę bohaterem, Urente! Który trafia i zapewnia Walijczykom opuszczenie strefy spadkowej. Dla Trójki z Londynu Adam Dąbrowski. A w Bundeslidze, no tam już bardzo dużo wiadomo, ale przecież piłkarze ciągle grają. Trwa choćby walka o tytuł Króla Strzelców. Abgewehrt aus dem Hintergrund mit Ferran schießen. Ferran schießt! Tor! Tor! Tor! Tor! Tor für Deutschland! W Bundeslidze nie walczy się już o mistrzostwo, bo tytuł zapewnił sobie przed tygodniem Bayern Monachium. Trwa więc zażarta walka o europejskie puchary. Trzy czołowe drużyny zagrają w fazie grupowej Ligi Mistrzów, czwarta w kwalifikacjach, a piąta i szósta w Lidze Europy. Dlatego najważniejszy mecz kolejki rozegrano na Signal Iduna Park w Dortmundzie, gdzie czwarta w tabeli Borussia podejmowała trzeci Hoffenheim. Dla wieśniaków z Sinsheim to sezon marzeń. Nie tak dawno, w 2008 roku, wywalczyli historyczny awans do Bundesligi, a teraz grają o Ligę Mistrzów. Jednak w sobotnim meczu 32 drugiej kolejki lepsza okazała się Borussia. Już w czwartej minucie prowadzenie gospodarzom dał Marco Reus. Ja, ich glaube, dass wir uns gut rausgespielt haben auf der linken Seite. Świetnie współpracowaliśmy na lewej stronie boiska z Rafą Guerrero, Schmelzerem i Gonzalo Castro. Zresztą Castro sprawił, że znalazłem się w dogodnej sytuacji. Ubiegłem obrońców i byłem sam na sam z bramkarzem. Choć miałem problemy z opanowaniem piłki, udało mi się wpakować ją do bramki. Mówi napastnik Borussii, który, jak informuje dziennik Bild, w przyszłym sezonie ma zostać kapitanem zespołu Tomasa Tuchela. Jak się później okazało, gol padł ze spalonego. Później sędzia Felix Brys nie zauważył też zagrania ręką Reusa. Rzutu karnego nie wykorzystał natomiast Pierre-Emerick Aubameyang, ale Gabończyk zrehabilitował się pod koniec meczu, dzięki czemu zrównał się z Robertem Lewandowskim w wyścigu o koronę króla strzelców. Hoffenheim odpowiedziało tylko trafieniem z rzutu karnego Andreja Kramaricia. Borussia wygrała 2-1 i wyprzedziła Hoffenheim w tabeli. Awans do Ligi Mistrzów ma już świetnie grający w tym sezonie Beniaminek RB Lipsk. Byki rozgromiły w Berlinie Hertę 4-1 i mogą powoli uczyć się hymnu Champions League. Jest tylko jedno ale. Właściciel klubu posiada również Red Bull Salzburg, który pewnie kroczy po mistrzostwo Austrii. Według przepisów w europejskich rozgrywkach nie mogą występować dwa kluby tego samego właściciela, ale UEFA ma zająć się sprawą po zakończeniu rozgrywki ligowych. Bayern może grać już tylko dla przyjemności. W sobotę podejmował Darmstadt. Skromne zwycięstwo 1-0 po golu Juana Bernata pogrążyło ostatni zespół w tabeli, który jest już pewny spadku. Lewandowski rozegrał całe spotkanie, ale gola nie strzelił. Problem z koncentracją? Bardzo możliwe, bo w domu więcej o jedną osobę. To wspaniałe uczucie. Coś nowego, ale ja i moja żona czujemy się świetnie. Chcemy podziękować za wsparcie i wszystkie wiadomości, które do nas docierają. Oczywiście to był wspaniały moment, a teraz w domu będzie zupełnie inaczej. Jesteśmy bardzo szczęśliwi. Mówił świeżo upieczony tatuś Lewandowski przed sobotnim meczem. Zdradził też, że z tej okazji ma przygotowaną nową, specjalną cieszynkę, którą zademonstruje po strzeleniu gola. Tym razem się nie udało. Następna okazja w sobotę w Lipsku. Bundeslidze przyglądał się Filip Jastrzębski. Dla wyjątkowych fanów niemieckich rozgrywek trwa spotkanie Freiburga z Schalke. 64. minuta. Freiburg prowadzi 2-0. A we Włoszech Arkadiusz Milik gola nie strzelił, ale gola strzelił Karol Linetti. Wygrywając wczorajszy mecz, Juventus mógłby sięgnąć po Scudetto już dziś wieczorem, pod warunkiem, że Roma zgubi punkty na San Siro w pojedynku z Milanem. Stało się inaczej. Dzisiejsza Gazeta dello Sport podsumowuje mecz tytułem Byk, czyli Toro, zerwał się z łańcucha. Mecz był rwany i brzydki. Torino wydało Juventusowi prawdziwą wojnę na boisku i o mało jej nie wygrało. Ljajic już w siódmej minucie trafił pięknym strzałem z wolnego. Ale 40 minut przed końcem meczu Akwa zobaczył czerwoną kartkę, choć nie powinien. Zaraz potem sędzia wysłał na trybuny protestującego trenera Michajlowicza. To było czyste zagranie, wszyscy to widzieli. Denerwował się Serb po meczu. Znów sprawdziło się włoskie futbolowe porzekadło, że wszyscy wypraszają łaski u świętych w niebie, a Juventus nie musi. Ma łaskawych sędziów. Ale trener Allegri sam się prosił o kłopot. Przed środowym rewanżowym meczem Ligi Mistrzów z Monako wystawił aż 8 dublerów. Na boisko nie wybiegli m.in. Barcali, Chiellini, Dani Alves, Pjanic i Marchisio. Drużynie zabrakło płynności i dokładności w grze. Allegri po meczu tłumaczył. W sumie dobrze się stało. Gdybyśmy wygrali, czekalibyśmy w napięciu na mecz Milan-Roma. A tak, możemy się spokojnie przygotować do meczu z Monako. Musiałem dokonać zmian. Nie można grać na trzech frontach tym samym składem. Zdobyliśmy ważny punkt. Jeszcze 3 w 3 pozostałych meczach i mamy Scudetto. Dziś za bardzo się spieszyliśmy. Gdy Toro zostało w 10, też zabrakło nam cierpliwości. Tyle Allegri. Wczoraj Napoli wygrało z Cagliari 3-1. Dwie bramki w swoje 30 urodziny strzelił świetnie grający Mertens. Dobry mecz rozegrał Piotr Zieliński, a w ostatnim kwadransie pojawił się Milik. Neapolitańczycy mają szansę przesunąć się na drugie miejsce, jeśli Roma dziś wieczorem polegnie w Mediolanie. Za tydzień decydujący o układzie tabeli mecz Roma-Juventus. Napoli zagra wtedy na wyjeździe z Torino. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Ale na razie szykujemy się na dzisiejszy mecz Milan-Roma. A w lidze hiszpańskiej status quo. Ci, którzy mieli wygrywać, wygrywają. Messi, Madryt rozgrywał spotkanie z ostatnią w tabeli Granadą. Mecz został rozstrzygnięty w pierwszych 35 minutach gry. Najpierw dwie bramki zdobył James Rodriguez, a po nim również dwie Alvaro Morata. Napastnicy, którzy zwykle oglądają mecze z ławki rezerwowych. Piłkarze Realu w drugiej połowie grali dla zabicia czasu, powiedzieli po meczu komentatorzy. Na konferencji prasowej Zinedine Zidane podkreślał, żeby wygrać ligę i zdobyć Puchar Ligi Mistrzów, Real Madryt musi perfekcyjnie rozegrać wszystkie spotkania. Brakuje nam czterech finałów, jeden w rozgrywkach Champions League, aby awansować do finału. W środę czeka nas bardzo skomplikowany mecz z Atletico Madryt. Potem czekają nas trzy finały rozgrywek ligowych, wyliczał trener Realu. FC Barcelona wygrała mecz w podobnym stylu, co jej największy rywal. Rozgrywane na Camp Nou spotkanie z Villarreal zakończyło się zwycięstwem Barsy 4-1. Trójzom się nie poddaje, zatytułowała po meczu sportowa marka. Podczas spotkania po jednej bramce zdobyli Neymar i Suarez, a dwie Messi, w tym jedną z rzutu karnego. Hiszpańska prasa sportowa doniosła, że Argentyńczyk lada dzień przedłuży umowę z klubem. Jaką kwotę wynegocjował napastnik Barsy, nie wiadomo. Podobno warunkiem pozostania w Barcelonie było przejęcie przez klub wszystkich kosztów związanych z problemami sądowymi, z jakimi zmaga się Messi i jego ojciec. Z Barcelony dla trzeciej strony medalu Ewa Wysocka. Bardzo słuszny warunek w meczu Pogoni z Legią do przerwy bez bramek. Tyle, że Barcelona może to trochę kosztować. No ale cóż, jak się jest Messi, można stawiać warunki. Michał Jakubik, Elżbieta Różycka, Monika Sułkowska, Michał Gąsiorowski i Tomasz Gorazdowski. Dziękujemy. Do usłyszenia za tydzień. Autopromocja. Co tydzień słuchowisko na scenie teatralnej Trójki. Ale wiesz, że cię przeczołgam? Tylko tego oczekuję. Pierwsza majowa premiera. Wasza Wysokość. Anna Wakujek. Jest nieżywy mężczyzna i jestem ja. Żywa, ale też jakby martwa. Reżyseria Julia Mark. To dzisiaj po 21:00. Trójka i Teatr Polskiego Radia polecają. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym, wydawcą serwisu ninateka.pl. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. Smartfon Samsung Galaxy J3 2016 z 5-calowym wyświetlaczem i z szybą zabezpieczającą w komplecie. Już za 599 zł. Szukaj nowych okazji w nowej gazetce. MediaMarkt.pl. Jeśli chcecie coś na wynos, czyli coś to go, to polecam mojego sandwicha z karkówką. A ja sałatkę z pieczonym rabarbarem. Bo sandwich z karkówką przyda się w pracy. A sałatka z rabarbarem na brunchu, lunchu i na majówce. Bo gdziekolwiek się wychodzi, to zawsze wychodzi. Zrób tradycyjnie coś na wynos lub nowocześnie. Coś to go. Bo już od jutra w Lidlu karkówka wieprzowa XXL marki Rzeźnik 9,45 za kilogram. 9,45. A rabarbar 5,99 za kilogram. Lidl. Co tydzień coś nowego. Czy pamiętasz tę chwilę? Ten moment, kiedy świat staje się nagle tak piękny, że aż mrużysz oczy. Nie chcesz przeżyć tego jeszcze raz? Uśmiechasz się. Możesz mieć pewność, że emocje, które na ciebie czekają, będą naprawdę wyjątkowe. Przekonaj się o tym w czasie dni otwartych nowej Toyoty Yaris. 13 i 14 maja zapraszamy do salonów Toyoty. Nowy Yaris. Zachwycający. Niezawodny. Żegnamy reklamy. Radio Navigator. Przed godziną 19 w Trójce jeszcze informacje dla kierowców. Arkadiusz Jakierz, zapraszam do radionawigatora. W województwie zachodniopomorskim wciąż mamy utrudnienie na szóstce. Odcinek Karlino-Koszalin w pobliżu miejscowości Stare Bielice. Doszło tam do zderzenia czterech samochodów osobowych i obowiązuje tam ruch wahadłowy. Mamy utrudnienie też na autostradzie A1 w województwie łódzkim na odcinku węzeł Tuszyn, węzeł Łódź Południe w pobliżu miejscowości Żeromin. Tam samochód ciężarowy wjechał do rowu. Przez pewien czas zablokowana była jezdnia w kierunku Gdańska, później odblokowana, ale teraz przyszła informacja, że ponownie jezdnia w kierunku Gdańska jest zablokowana i polecamy objazd w takiej sytuacji. Objazd na węźle Tuszyn, zjeżdżamy na drogę krajową numer 12, następnie na węźle Żgów, wjeżdżamy na S8 w kierunku Warszawy, następnie na węźle Łódź Południe, powracamy na A1 w kierunku Gdańska. I dobra informacja jest taka, że nie ma już utrudnień na trasie S11 na wysokości węzła autostrady.